इस मौसम में आग लगाई, तुझे छूने की जिद भी गजब सी है, मेरे दिल में क्यों मचे तबाही, बुला के तू गम को अपने तो होश को।